www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، عزیز طلباء، بھائیوں اور بزرگوں، اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اس وقت چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے تین باتیں عرض کی جا رہی ہیں تاکہ یاد رکھنا آسان ہو. پہلی بات یہ ہے کہ جن خوش نصیب بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے، یہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور یہ یقین کریں کہ اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا کلام کسی کے سینے میں محفوظ ہو جائے. اس کے مقابلے میں دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہے اور کمتر. حافظ قرآن کو اللہ تعالی ہر جگہ پر عزت عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالی حافظ کو عزت سے نوازتے ہیں. جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اور میدان حشر میں یہ قرآن پاک اپنے حافظ کو لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے گا عرش خداوندی کے سامنے اور درخواست کرے گا کہ الہ العالمین، یہ آپ کا بندہ، اس نے مجھے یاد کیا، یہ مجھے پڑھتا رہا، آپ اس کی عزت میں اضافہ فرمائیے. چنانچہ روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کرامت کا تاج پہنائیں گے حفظ قرآن کی بدولت. اور صحیح روایت میں ہے کہ جنت کے درجات پر سیڑھی لگا دی جائے گی اور یہ کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جیسے ٹھہر ٹھہر کر دنیا میں پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھو، جہاں تمہاری قرآت ختم ہوگی وہی تمہاری منزل ہے. تو جتنا بہترین پڑھنے والا حافظ قرآن ہوگا اتنی ہی اونچی جنت اسے ملے گی. تو ہمیشہ شکر بجا لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اور یہ توفیق عطا فرمائی. اور اس کا ارادہ کیا جائے، خاص طور پر حفاظ کرام سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ رمضان کے حافظ بن کے نہ رہو کہ بس سال بھر چھٹی اور رمضان میں پڑھ لیا، یا پڑھا دیا یا سن لیا، بلکہ 12 مہینے قرآن سے ربط رہنا چاہیے حافظ قرآن کا. روزانہ پڑھو، اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ ایسا یاد ہو جائے کہ الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہ رہے. اور اس کے لیے آسان شکل یہ ہے، حفاظ چاہے بچے ہوں یا بڑے، کہ اپنی سنتوں میں بھی ترتیب قرآن پڑھا کرو، نوافل میں پڑھا کرو. اگر روزانہ 2 پارے بھی پڑھ لیے جو کچھ مشکل نہیں ہے، تو 15 دن میں ایک قرآن ختم، 2-4 دور نکلیں گے تو بالکل ازبر ہو جائے انشاءاللہ. تو بھائی اس کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو بھی عزت بخشیں گے اور اس کے والدین کو بھی عزت عطا فرمائیں گے. یہ خصوصیت ہے قرآن پاک کی اور علم دین کی، کہ پڑھنے والے کو تو جو عزت ملے گی وہ ملے گی، ان کے پڑھانے والے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ کس بچے کی برکت سے عزت عطا فرمائے. چنانچہ روایت میں ہے کہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا جو ایسا روشن ہوگا جیسے سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو روشنی ہو، ایسی روشنی اس کے تاج میں ہوگی. اس لیے والدین کے لیے بہت ہی بڑا خوشی کا موقع ہے، یہ عید سے زیادہ خوشی ہے، ایسی خوشی ہے جو دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. علماء نے اس حدیث کے تحت میں لکھا، سوال اٹھایا کہ محنت تو کی بچے نے یاد کرنے میں، ذہن پر زور ڈالنے میں، رات کو جاگتا رہا، دن کو پڑھتا رہا، اور تاج پہنایا جا رہا ہے والدین کو، یہ کیا بات؟ یہ سوال اٹھایا، پھر جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے ماحول میں جو آدمی اپنے ہونہار بچے کو حفظ قرآن کی لائن میں لگاتا ہے، علم دین کی لائن میں لگاتا ہے، مدرسے میں داخل کرتا ہے، تو اسے بہت تبصرے سننے کو ملتے ہیں کہ لو میاں ایسا اچھا بچہ تھا، اسے تو فلاں اسکول میں داخل کرنا تھا، فلاں کالج میں پڑھانا تھا، یہ تو یہ بنتا یہ وہ بنتا. مگر جو والدین آخرت کی عزت کے طالب ہوتے ہیں اور دین کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے، وہ ان کڑوے تبصروں کو برداشت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ برداشت کرنا ایسا پسند آتا ہے کہ آخرت میں اس بنیاد پر انہیں عزت کا تاج پہنایا جائے. اس لیے جو والدین اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی اپنے بچوں کو حفظ کرانے کی، عالم دین بنانے کی، ان کے لیے بہت بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے. اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات اور آخری بات، اس کائنات میں ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ قیامت تک وہ قرآن مقدس ہے. قرآن ہے تو ہدایت ہے، قرآن نہیں ہے تو ہدایت نہیں. اللہ نے اس کے اندر عجیب تاثیر رکھی. خود قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن اس راستے کو دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، ہائی وے ہے جو جنت کے مین گیٹ تک آدمی کو پہنچاتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو قرآن سے وابستہ رہنا ہے, قرآن کی مجلسوں میں شریک ہونے کا اہتمام کرنا ہے. جو حضرات ائمہ ہیں, علماء ہیں, ان کو چاہیے کہ درس قرآن کا سلسلہ جاری رکھیں, اپنے عام بیانات میں قرآن پاک کی آیات کو موضوع بنا کر اس کے تراجم, اس کے مضامین عوام میں بیان کریں. اور ویسے بھی ہر آدمی جیسے تلاوت کا اہتمام کرے, ساتھ میں کچھ ترجمہ پڑھنے کا بھی اہتمام کرے. ہمیں یاد ہے اخیر زمانے میں ہردوئی جانا ہوا حضرت محی السنہ رحمہ اللہ تعالی, ان کی خدمت میں تو حضرت پر اس وقت ایک خاص جذبہ سوار تھا کہ بھائی سالوں سال گزر جاتے ہیں اور آدمی نمازیں بھی پڑھتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, مگر چھوٹی چھوٹی سورتوں کا ترجمہ بھی اسے پتہ نہیں ہوتا. کتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ کا ترجمہ نہیں جانتے, قل ہو اللہ کا ترجمہ نہیں جانتے. تو حضرت کی ایک تحریک تھی کہ بھائی امام صاحب کسی بھی نماز کے بعد ایک لفظ کا ترجمہ بیان کریں. مثلا آج الحمدو کا کہہ دیا, کل للہ کا کیا, پرسوں رب العالمین کا کیا. تو فرماتے تھے بھائی اگر سال بھر کرو گے تو 360 لفظ کا ترجمہ عوام کو پتہ چلے گا یا نہیں پتہ چلے گا. اور اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ کہیں نہیں. اس لیے قرآن فہمی معتبر ذرائع سے قرآن کو امت کے سامنے پیش کرنا, اس کے مضامین کو, معارف کو, تعلیمات کو, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس کے بے نظیر ثمرات و اثرات ظاہر ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی, مجھے مسئلہ کافی اچھا.